فرودتي بيدي وبجعبتي كفني فرودتي بيدي وبجعبتي كفني يا أمة قدري فجري ولا تهني يا أمة قدري فجري ولا تهني يا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Reci, Allah put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj kod kojim ćete biti sakupni. Od Abdullah bin Mughafala, vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam, zabranio je da čovjek mokri u kupatilu i veli da uglavnom nemiri dolaze od toga. Hadis je sahih, bilježi ga Ebu Daud, Nisai, Ibn Mađe i Ahmed. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se mokri u kupatilu, zbog čega? Zato što u njihovo doba, znači, su kupali u kao u lavor današnjima. Ha? Nije, znači, bio odvod kao što danas u današnjici ima. To jeste, u današnjici može da čovjek vrši nuždu. Zbog čega? Zato što ima odvod da odvodi tu vodu. Ali opet je bolje da čovjek izbjegava. Zbog čega? Zbog bojaznosti da ne bi slučajno opet ostalo mu šta na njegovim nogama. Ali je dozvoljeno zbog čega? Zato što ima odvod. 22. hadis od Ebu Hurajre koji je kazao da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao da se ne bojim da ću time opteretiti moje sljedbenike, naredio bi im upotrebu misvaka pri svakom namazu. Ovaj hadis bilježi Buharija, Muslim, Ebu Daud, Nisai, Ibn Mađe i Ahmed rahmetullahi alejhi. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Da se ne bojim da ću time opteretiti moje sljedbenike, naredio bi im upotrebu misvaka pri svakom namazu." U hadis koji bilježi Buharija od Ebu Hurere ima: "Da se ne bojim da ću time opteretiti moje sljedbenike, naredio bi im da koriste misvak pri svakom abdestu." Ulema se razišla. Da li je misvak da se koristi prije namaza? To jeste u toku namaza kada hoće čovjek da počne klanja. Ili da li se to odnosi kad uzima abdest? To jeste ovaj hadis pri svakom namazu. To jeste kad hoćeš da ideš na namaz kad uzmaš abdest. I ovo je Allahu ta'ala alem ispravnije mišljenje. Da se misva koristi kada čovjek uzima abdest, a ne prije namaza. Zbog čega? Zato što Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije zapamćen od njega da je koristio misvak kada je izašao iz svoje kuće. A znate da je njegova kuća bila sa mešćinom sastavljena. Znači nije zapamćeno. To je prvo. Drugo, isto tako, ako sada vidimo kad čovjek čisti misvakom zube, je znate da poteče krv. Znači, poteče krv. Gdje sad te krvi? A zanijetio si. Isto tako, zna da se desiti da misva koristiš i da ti ostane treščica u ustima. Gdje će ti toku namaza to baciti? Zato Allahu ta'ala alem da je ispravnije mišljenje, znači kad pri svakom namazu, a kao što došlo u hadisu koji bilježi Ebu Hurajre, Buharija koji bilježi od Ebu Hurajre, znači kod namaza, kod abdesta, to jest da ovaj upuće svakom namazu, to kad hoćete da namaz, uzmate abdest, da uzmete misvak i da idete na namaz. Zbog ovih dokaza smo donijeli, mada ima uleme koji kaže da može u toku namaza, ali vidjeli smo da je Allah ta'ala alem ispravnije mišljenje da čovjek pri abdestu da je od sunneta, a nije od sunneta pri namazu. 23. hadis. Od Zejda ibn Halida el-đuhanija, koji je rekao: "Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao: da se ne plašim da ću time opteretiti moje sljedbenike, naredio bi im upotrebu misvaka pri svakom namazu. A jacijski namaz bi odgodio do posljednje trećine noći. Pa bi Zejd ibn Halid prisustovao zajedničkom klanjanju u džami, a misvak bi mu uvijek bijaše na uhu, kao što je olovka kod pisara. Pred svaki namaz bi ga upotrijebio, a potom ga vratio na njegovo mjesto. Ovo je hadis isto sahih, bilježi ga Ebu Daud i Ibn Mađe i Nisai i Ahmed. Što se tiče odgođane jacije namaza, to će mišala učiti u poglavi o namazu. Nas interesuje sada ovo poglavlje, to jeste za misvak da se koristi, a već smo oko toga pričali u prošlom hadisu. 24. hadis. Od Ebu Hurere, radijallahu anhu, da je rekao Božji poslanik sallallahu alaihi sallam, ukoliko se neki od vas probudi noću, neka ne stavlja svoje ruke u posudu sve dok je dva ili tri puta ne opere, jer on ne zna gdje mu se ruka nalazila. Hadis je sahih, bilježi ga Buharija, Muslim, Nisai, Ahmed, Darimi. Za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba nisu imali česme kao što danas imamo. Zato su imali posude u koje su držali vodu za abdest i za korist kojim potrebe, kućne potrebe. Božji poslanik znači zabranio da čovjek kad ustane da stavi ruke, to jest da uzme sebi abdest, da uzme abdest, da stavi ruku, jer znate kad morate staviti ruku da zahvati. Da ne zahvaća dok ne opere tri puta, dva ili tri puta, kao što je došlo u hadisu. Znači uzet će prvo, ako bi su današnjici to desilo da ima čovjek da uzme abdest iz posude, uzet će prvo posudu i dva, tri puta će naliti na svoju ruku i oprati. Nakon toga može da stavi šta? Ruke u posudu i uzme ostalo za čišćenje namaza. Slučajno, ako bi čovjek stavio ruke, ne smeta. Zbog čega? Zato što je osnova da je voda čista. Osim ako se vidi, da se, kao što učit ćemo inšala kad se promijeni svojstva, ako se znači vidi da je promijenila svojstva, ili da je čovjek vidio da je imao neđasa na rukama i stavio, onda će biti nečista. Tada neće. Ali ako je stavio slučajno ruke i prevladava njegova mišljenja da je čiste su i ruke, znači voda će biti čista. Ali samo je pitanje, hoće li biti grešan ili neće. U tome se ulema razišla. Znači, slučajno ako bi čovjek stavio, a prije toga je vidio da su njegove ruke čiste i isto vidio u posudu da je čisto, znači može da nastavi da uzma abdest. 25. hadis prenosi se od Ebu Sufjana el-Huvejtiba, on od njegove nane, koja je prinjevši od njezina oca, rekla, čula sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da rekao, nema abdesta onaj koji, to jeste prije ili u toku uzimanja abdesta, ne spomeni Allahovo ime. Ovaj hadis je, kaže šejh Albani rahmetullahi alejhi, da je hasan. Za ovaj hadis kaže da je hasan, mada svi, većina učenjaka kaže da nema ispravnog hadisa na ovom. Da sve hadisi koji govore da se treba reći bismillah, da su slabi. Znači da nema abdesta onaj koji ne spomeni Allahovo ime prije abdesta. Dok šejh Albani kaže da je ovaj hadis hasan, ali većina uleme kaže da je hadis slab. Sve u svemu ovaj bilježi hadis Ebu Daud, Ibn Mađe, Darimi i Ahmed. Isto tako ulema kaže da se kaže bismila kako bi upotpunio sevap. Znači da se kaže bismila prije abdesta ili u toku abdesta da bi se upotpunio sevap. Pošto smo rekli da ovaj hadis po ispravljenju mišljenja Allahu ta'ala alem slab, znači da nije potrebno reći bismila, ali da čovjek nastoji. Ako bi znači zaboravio, ne smeta. Mada ima uleme koja kaže da je vađib, da je obavezan. To jeste, ako bi čovjek uzeo abdest, a nije rekao bismila prije toga, njegov namaz poslije toga obavljen ne bi bio primljen. Ali ispravljen mišljenje Allahu ta'ala alem da nije moranje. 26. hadis je, navodi se da je sličan njemu ovom hadisu. 27. hadis prenosio Selmana bin Kajsa, koji je kazao da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kada uzimaš abdest, isperi nos, a kada se poslije obavljanje nužde čistiš kamenjem, upotrijebi neparan broj. Hadis bilježi Nisai i Ibn Mađe i Ahmed i hadis je sahih. Ulema se isto razišla, da li je ispiranje nosa obaveza ili je sunnet. Allah ta'ala alim da ispravni mišljenje da je od sunneta. Znači, ako bi čovjek samo oprao lice, a ne bi izabrao nos, da je ima abdest. Znači, u tome se isto ulema razišla. Mada čovjek ne treba nikada da gleda, kao što danas gledamo, kaže, to je, kaže, mekruh, pa mogu raditi. Ili kaže, to je mustahab, mogu ostaviti. Ne, nego treba čovjek da nastoji da se kloni mekruha i isto mustahabe da radiš. A ne da kaže, jel vađim? Jest, onda će raditi. A ako nije vađib, da ostavi. Znači, gledajte da izbjegavate. Jer kao što je danas navedeno, mustahab i mekruh i slične takvi nazivi, to nije bilo za vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije sahaba. Zato kažem, kad dođe nešta naredba, treba čovjek da gleda, sprovede u praksu, a ne da govori je li ovo vađib ili je mustahab ili sunet i takve te stvari. Ali kažem, radi, jer vi ste inšala budući daje, budući alimi Bosne, ili uopšteno, znači, za narod koji poznaje bosanski jezik, tako trebate da znate, slučajno ako vam postoje neko pitanje, uradio sam tako i tako, je li ispravno? Da znaš da mu odgovoriš jeste, ali nemoj više da se ponovi. Nastoj da, kažeš bismillah prije abdesta, nastoj da izabereš usta i nos, tako to. Znači, zbog toga treba da naučite, da ste vi budući alimi na Balkanu, zato nastojte da učite šta znači vađib i ostale stvari da bi znali narodima da objasnite ako vam postoje pitanje. Ali treba čovjek, kao što smo rekli, da se podučava, da praktikuje vjeru komplet. Bio mekruh, ostavljaj, bio mustahab, radi. 28. hadis od Abdullah bin Zejda, koji je kazao, vidio sam vjerovjesnika, sallallahu alaihi wa sallam, kada je ispirao usta i nos jednom šakom, učinio je to 3 puta. Hadis je sahih. Bilježi ga Buharija, Muslim, Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai, Ima Malik, Ahmed, rahmetullahi alaihi. To jeste, kada je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam ispirao usta i nos, uzeo bi vodu u jednu šaku, to jest desno, znači uzme vodu i uzima malo vode za usta, a ostalo ostavlja za nos. I onda desnom rukom da se šta? Da se ispira. Da se to voda iznese, izvadi iz lijevom rukom, jeste. Znači sve družne stvari gledajte lijevom. Jer kad staviš u usta i u nos, znači sve je lijepo, i usta su lijepa i nos. E već kad sad budeš ček, kad vadi, znači vadi da izvinete, znači ružne stvari, tako da onaj, da radi lijevom rukom. Ali kad se uzma voda, uzma se desnom. Znači jedno i do drugo, a izbačeš lijevom rukom. I to bi radio 3 puta. Hadis 29 od Hasana ibn Bilala, koji je kazao, vidio sam Amra ibn Jasira, koji je uzimajući abdest, prošao prste kroz bradu. Nekomu je rekao, to jest ili kazao, pa sam mu ja rekao, prolaziš prste kroz svoju bradu, a šta me to sprečava? Odgovorio je, vidio sam Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje prstima prolazi kroz svoju bradu. Hadis je sahih. Sa imamom Tirmizi bilježi isto Ibn Mađe. Nekomu je rekao, zašto to radiš? Kaže, vidio sam Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako radi. Zašto? Zato što je Božiji poslanik imao krupnu bradu. To jeste, kada bi znao da klanja, znači vidilo bi se iza njega brada kako mu se treperi. Ako čovjek ima veliku bradu, uzet će pomoći ako. Ha? Isto da protrlja. Da uđe voda. Koliko je znači u stanju? Da prosta i da stavi kroz bradu svoje ruke. Ako čovjek ima malu bradu, kao što naš brat ima, onda će šta? Obaveza mu je da opere čitavo lice. I ovo malo dlačica što ima. Ha? A ako je, znači, ima gustu, veliku, samo će znači, protrati i proći prstima kroz nja. Jer ne može se natopiti. A dok, znači, kao što smo rekli, ako čovjek ima malu bradu, ili ne uzubila, brije se, obavezna je šta da se komplet, znači, spere svoje lice, čita u bradu, znači, ovo je brada sve. Znači, da ima čovjek veliku bradu, stavit će ruke u svoju bradu, a ako nema, ukratko smo da kažemo, znači, opraće čita u lice sa bradom. 30. hadis je isti kao ovaj prošli, to jeste koji smo naveli sada, a 31. hadis jeste od Osmana bin Afana, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam, prolazio prstima kroz svoju bradu. Hadis bilježi Ebu Daud, Ibn Mađe i Darili, i Ahmed, i ostali. I ovaj hadis isto sličan kao i dva poslanika. في شدة المحن والصبر لي زاد في شدة المحن فليهدموا بيتي بيتي من الطين فليهدموا بيتي بيتي من الطين أو خيمة نسجت من ريح كانوني أو خيمة نسجت من ريح كانوني سأظل أمطرهم حمم البراكين سأظل أمطرهم حمم البراكين ويذيقهم غضبي ظلا مع الهون ويذيقهم غضبي ظلا مع الهون لن يسكنوا أرضي وأكون في الدون لن يسكنوا أرضي وأكون في الدون فليسفكوا دمنا فوق الثرى يجري فليسفكوا دمنا فوق الثرى يجري لن يهدؤوا أبدا في موطن الطور لن يهدؤوا أبدا في موطن الطور سنثور بركانا كانا ونكون كالجمر سنثور بركانا كانا ونكون كالجمر يا دولة الكفر همري لعنوجك الحمر يا دولة الكفر همري لعنوجك الحمر لن نرتضي يوما بالذل والقهر لن نرتضي يوما